آخرین خبرهای ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان، داده‌های فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش و موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه رادیو البرز است. زمان پخش برنامه رادیو البرز رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. اکنون میتونید برنامه های رادیو البرز رو از طریق رادیو البرز در تارنمای iraninfo.co و بخش برنامه ها در صفحه فیسبوک رادیو البرز به طور مستقیم گوش کنید و برنامه ضبط شده روزهای شنبه و یک شنبه در رادیو البرز، تارنمای iraninfo.co و همینطور فیسبوک رادیو البرز موجود است که شما سر فرصت میتونید گوش کنید. با ما میتونید در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27582212. برای عزیزانی که خارج از دانمارک میخوان تماس بگیرن حتما پیش شماره 2045 رو بگیرن. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. تارنمای اینترنتی ما iraninfo.co است. با ما باشید تا ساعت 12:30 امروز. من زمستونی نداری که باشه لحظه چشم انتظاری، گلدون خالی ندیدی نشستی زیر بارو، گلای کاغذی داری تو بودون، تو عاشق نبودی ببینی تلخ روزای جدایی، چه سخته چه سخته بشینم بی تو با چشمان گرم، بشینم بی تو با چشمان گرم، بشینم بی تو با چشمان گرم. همونطوری که آگاه هستید امروز آخرین شنبه سال 2011 میلادی است. میزبان شما هستیم تا ساعت 12:30 امروز. در برنامه امروز علاوه بر داده‌های اجتماعی و فرهنگی، ورزش صبحگاهی خواهیم داشت، مجله ورزشی، مجله بهداشت و سلامت، خبرهای ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان. اما قبل از هر چیز توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. بنا به گزارش های شبکه های خبری اسرائیل، روز جمعه گزارش شد که تجهیزات پیشرفته شنود و ردگیری ساخت اسرائیل احتمالاً از طریق دانمارک به جمهوری اسلامی ایران فروخته شده است. بنابر این گزارش ها، این تجهیزات مدرن کامپیوتری ویژه شنود در طول سالها از طریق یک شرکت خصوصی اسرائیلی به دانمارک فروخته می شد و از دانمارک به ایران رسیده است. دولت سوئیس روز پنجشنبه اعلام کرد که به منظور تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران، دارایی‌های 180 شخصیت حقوقی و حقیقی جمهوری اسلامی ایران را مسدود کرده است. آمریکا روز پنجشنبه 10 میلیون دلار جایزه نقدی برای دریافت اطلاعات درباره یک عضو بلندپایه القاعده که ساکن ایران است اختصاص داده است. وزارت خارجه بریتانیا از فیلتر شدن وبسایت سفارت این کشور در ایران خبر داده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران که روز جمعه برای گفتگو درباره همکاری‌های اقتصادی با ارمنستان وارد ایروان شده بود، در دیدار با همتای ارمنی خود موافقت‌نامه‌های جدیدی با این کشور امضا کرده است. در پی سقوط یک هلیکوپتر نیروی انتظامی در شهرستان خاش واقع در استان سیستان و بلوچستان، هر دو سرنشین آن جان باختند. بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی صبح روز گذشته دوم دیما با یورش به کلیسای جماعت ربانی اهواز، کشیش کلیسا و خانم شهناز همسر این کشیش و تمام اعضای کلیسا را ضمن بازداشت به وسیله دو دستگاه اتوبوس به محل نامعلومی انتقال دادند و هیچ گونه خبری از وضعیت آنها در دست نیست. رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران عمومه عصر روز پنجشنبه در بیمارستان خمینی تهران به اعتصاب قضای خود پایان داده است. با بازگشایی خط تولید وانده پیکان در ایران خودرو تبریز، 1500 کارگر این کارخانه به سر کار خود بازگشتند. ستاد انتخاباتی وزارت کشور اعلام کرد ثبت نام از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از امروز شنبه آغاز می شود تا پایان روز جمعه دهم دیما به مدت 7 روز ادامه خواهد داشت. جبهه مشارکت ایران اسلامی با انتشار بیانیه مقامات جمهوری اسلامی را متهم کرد که به دنبال برگزاری انتخابات فرمایشی در ایران هستند و به دلیل نمایشی بودن انتخابات آینده مجلس در آن شرکت نخواهند کرد. آواره محجود افسود زدم سوز افسوس زدم افسوس باشیم جاوید بمانیم تا چرخ و فلک همس چو آتش بخروشیم تا کیز حقیقت من تو دیده بپوشیم افسوس زدم افسوس افسوس زدم افسوس افسوس زدم بر شما هموطنان نازنین در سراسر جهان، کریسمس رو به شما هموطنان نازنینم در سراسر جهان تبریک میگم. قبلنم خدمتون گفتم که زبان یک رابطه انسانی است، پیوند به وجود میآورد. هرچی بیشتر زبان بلد باشی، افتخار پیوند بیشتری خواهی داشت. همیشه هم گفتم زبان و دین نقشی در ملیت ندارد، البته نه در همیشه. امروز در اکثر کلیساهای جهان که حضور ایرانیان هست، به زبان فارسی مراسم انجام میدهند. توتی که هر خونه در هر خونه که باشه به زبان همون افراد کلمات رو تکرار میکنه، ولی اصلیتش اهل هندوستانه. در این روزها و در این لحظه هایی که نزدیک به سال نو 2012 هستیم، لحظه های خوبی رو برای شما نازنینان آرزومندیم. جهان غرق نور و شادی است، بچه ها هم پیش از همه خوشحال هستن. میبینید که این مراسم چقدر با شکوه انجام میشه. از کشورهایی که من دیدم، حتی در مرکز مسیحیت که واتیکان در روم است، همون روزم اون مراسم رو دیدم، اما با شکوه‌ترین مراسم کریسمس رو باید در امریکا دید. واقعا برای من یه رویا بود. در خدمت شما هستم. 600 سال بعد از زردشت مسیحیت پا گرفت. آتشکده‌هایی که در اون دوران قبل از زردشت مهرابه‌ها نام داشت، کم کم جای خود رو به کلیسا داد. بعد سقوط ساسانی، بعد از سقوط ساسانی چند قرن این آتشکده‌ها ادامه داشت، هنوزم در نقطه‌ای از جهان برپاست. در آناتولی ترکیه امروز چندین محرابه بود که بعدها به آتشکده تبدیل شد، بعد از قرنی هم به کلیسا. در این آتشکده مراسم ها برگزار می شد. مردی با لباس قرمز با ریش بلند، کلاهی بر سر، در شب تولد میترا، در شب اول دیما با مراسم ویژه به کودکان هدیه می داد و آتش بر می آفروخت. در آیین میترائیسم که قرنها در سرزمین ما هم برگزار می شد، در کشورهای بسیاری دین رسمی آنها بود، در این شب تولد میترا جشن با شکوهی برگزار می کردند. آتش در نزد ایرانیان بسیار مقدس بود. بعد از اینکه مسیحیت پا میدان گذاشت، کم کم آتشکده ها تبدیل به کلیسا شد. در شهر آناتولی کشیشی به نام نیکولا آنتونیو، معلوم نیست که از کجا رفته بود یا همون معبدی بود که کارها رو انجام میداد، در چند قرن پیش هر شب زمستان رو به در خونه بچه های مسلمان میرفت و هدیهی برای آنها دم در میگذاشت. بعدها بر اثر بزرگ شدن روستاها به تنهایی قادر نبود، از چند نفر برای انجام این کار کمک میگیره. بعدها که شهر به وجود اومد، در سالی یک بار این مراسم را انجام میدادن و بعد گسترش پیدا کرد و این شما امروز گسترش این رو در سراسر جهان میبینید که چگونه برگزار میشه. چند قرنی بیشتر نیست که تولد عیسی رو به شب 25 دسامبر که نزدیک به همون تولد میتراس برگزار میکنن و یک عید یهودیانی هستش که در همین شبها برگزار میشود. امروز جهان غرق شادیست و مردم جهان در کنار هم یک شب رو با شادی میگذرونن. ما هم باید از این شادی ها استفاده کنیم. این شادی را نیاکان ما برامون گذاشتن. به قولی اگر نتونیم به عنوان شایسته از اون استفاده کنیم، از کاروان جهان عقبیم. در 21 ماه دسامبر تولد میترا یه هفته در آتشکده مراسم برگزار میشد. خدمتون بگم که قربانی کردن در کیش زردشتی ممنوست. بعد از مرگ آنتونیو او را در کلیسا دفن کردند. قرنها بعد کلیسای روم تصمیم گرفت که نبش قبر کند و استخوان او را به کشور ایتالیا ببرند. امروز زیارتگاه مسیحیان جهانه به نام سان آنتونیو. علت این بود که کلیسای روم میگفت او یه مرد مسیحی قدیس است و نباید در کشور اسلامی دفن شود. این روایت ها یا حقیقت دارد یا نه، دهان به دهان گشته. مسیحیان تا به امروز هم این حقیقت به آن حقیقت دادند. بیش از 300 سال میشه که شکل جشن کریسمس هر سال هم تغییراتی هم به وجود میاد، برگزار میشه و بعد کم کم موبت‌های زردشتی نام خودشون رو به بابا نوئل و همون یول من تغییر دادن. میبینید که ما چقدر صادر کننده های خوبی هستیم اما برگزار کننده های خوبی نیستیم. همه این اتفاقات، همه این جشنایی که شما امروز میبینید در 3-4 قرن رخ داده. 21 ماه مهر تولد میترا پیام آور مهر است و 25 کریسمس پیام دوستی است. آیا در این شرایط جهان امروز با این شکوه عظمت جشنایی که برگزار میشود این پیام به گوش جهانیان رسیده است؟ شما میدونید عشق بدون قید شرط چیه؟ من پدرم رو به خاطر اینکه به برادرم بیشتر از من اهمیت میداد دوست ندارم. من همسرم رو به خاطر اینکه به خانوادهش بیشتر توجه دارد دوست ندارم. من فرزندانم رو به خاطر بی‌توجهی به من دوست ندارم. من از دوستم کاری خواستم، اون انجام نداد، برای همین رابطم رو با او قطع کردم و او را دیگه دوست ندارم. پس از 30 سال دوستی با کسی که او را دوست داشتم، مردی که عاشقش بودم، به من خیانت کرد و رفت، برای همین دیگه در قلب من نیست. دوست داشتن پدر و مادر و فرزند و خواهر و برادر و عشق 30 ساله قید شرط ندارد. عشق را باید تقدیم کرد، نه اون از اون توقع داشت. اگر به ازدواج معتقدی واقعا صادقانه زندگی کن. عشق بدون قید و شرط اگر و مگر ندارد. او به تو خیانت کرد، احساسات تو رو ندیده گرفت، تو را به بر دیگری ترجیح داد. تو باید به عشق بدون قید شرط خود پایبند باشی. دیشب خانمی به من زنگ زد و از من خواهش کرد که این حرف رو تو رادیو حتما بگم، چون او میگوید که پدر مادرم رادیو شما رو همیشه گوش میکنن. میگفت بعد از آمدن من و شوهرم دو بچم به دانمارک، بعد پدر مادرم اومدن و بعد برادرم. ما در کنار هم مشکلات داریم، زندگی خوبی هم داریم، وظایفی داریم که نسبت به پدرمون شب و نصف شب من و شوهرم با افتخار انجام میدیم. دو برادر و خواهرم در ایران داریم و برادری هم در همین شهر داریم که زن با خارجی ازدواج کرده و جمع خیلی خوبی هستیم. اما پدر مادرم در طول سال دنبال حراجی هستن که برای خواهر برادر ایرانی و نوه‌شون در ایران چیزی بخرن و سالی یک روزم تولد و عید نوروز رو برای بچه های من هدیه میخرن. البته بیشتر نوروز هم نیستن. اما جالب است که آنها دو سه ماه مانده به کریسمس هر روز برای خریدن کادو برای برادرم و خانم و بچه ها حقوق یک ماه خود را صرف میکنن تا چیز با ارزشی براشون بخرن. گفتم حسودی میکنی؟ گفت نه، باور کن اینطور نیست، اما از این میترسم روزی بچه هم اعتراض کنن و اونا رو دیگه دوست نداشته باشن. میدونم شوهرم هم بسیار بزرگوار است، امکان نداره به زبون بیاره، اما زندگی پدر مادرم شده فقط توجه کردن به اونها. حالا در سال شاید یک نهارم دعوتش نمیکنن، ما اصلا ما رو هم دعوت نمیکنن، اما من بارها و بارها آنها رو دعوت میکنم و همیشه هم پدر مادرم رو در کنارم دارم. این یه درد دل بود، امیدوارم که درد دل بقیه‌ام نباشه. در جواب فقط میتونم جمله‌ای به فکرم رسید که براتون بگم: یک عمر برای کسی چتر بوده باشی، اون نداند که چرا خیس نشده. یه عمر برای کسی چتر بوده باشی، اون نداند که چرا خیس نشده. در آینده نزدیک راهنمای تهیه بلیت المپیک لندن 2012 رو براتون میخونم. این فروش این بلیت ها از 15 مارس شروع میشه. در خدمتتون هستم. برمیگردیم کمی به گذشته. در مورد 21 و 25 دسامبر مطلب کوتاهی دارم میخونم. در بخش بهداشت و سلامت، چه کسانی به بیماری قلبی دچار میشون، نقش استرس و کم طاقتی در این بیماری، چرا و چگونه میخندیم، حلقه ازدواج از کجا اومده، بیدار شدن با ساعت زنگدار برای سلامتی مضر است. از تلفن شما هم سپاسگزارم که از من خواستید دوباره تغذیه و بهداشت هفته گذشته رو تکرار کنم. من سعی میکنم مختصر اشاره کنم. بعد از ساعت 11 که تغذیه و بهداشت داریم، یه برنامه تئوری است. اگر دوست دارید یه قلم و کاغذ بردارید، نوت بردارید، قلم و کاغذم تو دستتون باشه تا من چند تا تلفن مهم و در این روزای تعطیل که به دردتون ممکنه بخوره، آژانس و کشیک و پلیس رو براتون، دکتر کشیک و پلیس رو براتون بگم. مطالب زیادی همراه دارم، همه هم فرصت میطلبد. در این شرایط امروز جهان که قهر شادی است، به یک مطلب کوتاه هم از انیشتن توجه کنید. انیشتن میگفت، انیشتن کسی است که بمب اتم رو کشف کرد. او یه مهاجری بود که به امریکا رفت، از آلمان به امریکا. او میگوید که خدا را نمیتوان از راه مذهب شناخت، خدا را از آموزش دانش باید شناخت. این عید و دو سال 2000 میلادی رو به همه هموطنان نازنینم بار دیگه تبریک میگم، به امید اینکه عشق بدون قید شرط در سرزمین ما همیشه برقرار باشه. من سپاس بیکران خودم و به شمایی که برنامه رادیو البرز رو گوش میکنید، به اون توجه دارید و دوستان جدیدم به ما میپیوندند، امیدوارم که این عشق بدون قید شرط ما رو بپذیرید و میگم که دوستتون دارم بیشتر از دیروز و فردا هم بیشتر از امروز با ما باشید. I'll be I'll give it to you. که این هفته تمام هفته ورزش بیشتری انجام بدیم. تحرک نقش بزرگی در سلامتی قلب و مغز ما داره. دو عضو مهم ما فقط ورزش نمی کنیم که دست و پای سالم داشته باشیم، سلامتی مهمتری هم هست و اون جسم و جان ماست. جان آنچه در درون ماست، جسم آنچه ما می بینیم. برای ورزش کردن سر رو به چهار جهت میچرخونیم، چپ راست بالا و پایین. بعد برای تغییر جهت باید سر رو دوباره به جاش برد و دوباره تغییر داد. بعد گردن و شونه، بعدم دستا، که دستا میتوانن حرکت های خیلی زیادی انجام بدن و سعی کنیم تا به دستامون رسیدیم این ورزش رو هی تکرار بکنیم تا بدنمون کاملا گرم شه. بعد که خوب گرم شدیم، کمر، باسن، زانو، کف پا، انگشتان پا رو به حرکت دست جمعی دعوت کنید و در موقعی که ورزش میکنید کمی به چپ راه برید، کمی به راست و بعد بیاین جلو و برگردید. امیدوارم که ورزش 5 دقیقه که به نام عوض کردن هوای ریه است در صبح به سلامتی انسان‌ها جان تازه میده حتما انجام بدید. اگر مدت 6 ماه هر روز شما هوای معده خودتون رو عوض کنین، بدونید که هیچ وقت شکم بزرگ نخواهید داشت. از راه دهان هوا رو دم بدید، کم کم معده رو پر از هوا کنید و حالا کمی اون رو خیلی آرام آرام از معده خودتون خارج کنید تا هوای جدیدی به ریه‌تون، به معده‌تون برسه. البته بهتره که در هوای آزاد باشه. تمام ورزش‌هایی که ما انجام میدیم 20 تا نیم ساعت در روز نیست، یعنی از 24 ساعت نیم ساعت وقت زیادی نیست. سلامتی سن سال نمی‌شناسد. اگر شما از خونه بیرون نمیرید، حتما برید دم پنجره، این باز و دمها رو انجام بدید، هوای اتاق رو هر روز عوض کنید. ورزش کنیم، تحرک داشته باشیم تا با ورزش و تحرک سلامتی خودمون رو تضمین کنیم. یک قرن پیش از تولد مسیح، آیین ایرانی مهر، همون میترا، به امپراتوری روم راه یافت و پیش از 3 قرن به صورت آیین رسمی امپراتوران رومی درآمد. در تمام تاریخ امپراتوری یونان و روم چنین مورد منحصر به فرد بودند. به نوشته وانتس کرمون، محقق برجسته، آیین میترا، پرستش مهر، خدای بزرگ ایرانی مانند فتیله باروت، در کوتاه مدتی از شرق تا غرب امپراتوری روم گسترش یافت. گسترش آیین میترا در روم بسیار سریع‌تر از آنچه پیشبینی میشد انتظار داشت رو داد، به طوری که در کوتاه مدتی از رود دانوب و سراسر آفریقای شمالی مهرابه های بیشمار یکی پس از دیگری سر برافراشته، منظور همون آتشکده است. وانتسکومون و رابر وکسل 1896 تا 1899 می نویسند میترا در ایران در دوران پیش از زردشت خدای بزرگ آریایی بود که خدای روشنایی، دادگستری، وفا به عهد و پیمان و دوستی، باروری، پیروزی شمرده می شد و در دوران 500 ساله حکومت پارتا اشکانیان آیین مهر آیین رسمی امپراتوران ایران بود. در همین دوران بود که لژیون‌های رومی که با پارت‌ها می‌جنگیدند، این آیین ایرانی را با روحیات و سنت‌های ملی و آرمانی آنان سازگار بود به روم بردند. این آیین از همون زمان اسکندر در بخش‌های یونان شناخته شد. در قرن دوم کومیدیوس امپراتور روم رسماً آیین میترایی را پذیرفت. در سال 274 امپراتوری روم آوار لیانور این آیین را آیین رسمی امپراتوری اعلام کرد. در دوران دیوید کولسیانوس امپراتور بزرگ رومی در نزدیکی شهر وین مهرابه بسیار بزرگی ساخته شد و در شورای امپراتوری به میترا عنوان خدای حامی امپراتور روم داده شد. پس از آن میترا خدای خورشید شکست ناپذیر نام گرفت و تا پایان تاریخ امپراتوری روم این عنوان برای او محفوظ ماند. در مقدس‌ترین محل شهر مهرابه اصلی، مهرابه به نام میتراوم ساخته شد. این امتیازی بود که قبل و بعد از آن به هیچ مذهب دیگری داده نشده بود. در حال حاضر بقایای چند صد معبد مهر در سرزمین‌های مختلفی که امپراتوری باستانی روم بود، مثل ایتالیا، فرانسه، انگلستان، اسپانیا، آلمان، بلژیک، ترکیه، روسیه، سوریه، لبنان، اردن، مصر، تونس، الجزایر، مراکش به چشم می‌خورد. یکی از این بندرهای کوچک اوسوتیا در نزدیکی روم به تنهایی شامل 14 تا از آناست. به نوشته پلینوس، مورخ نامی لاتین، از مصب دانوب تا دیوار بریتانیا و از دریای آذربان، همون دریای سیاه، تا ستونهای هرکول جبروتارق همه جا در قلمرو میترا بود. پرستش میترا که از قرن اول پیش از میلاد مسیح در روم شروع شده بود تا سده 14 میلادی ادامه داشت و از این تاریخ به بعد به خاطر اینکه در زمان کنستانتیفوس امپراتور رومی آیین نخواسته‌ای برخاست و بعد از این بود که مسیحیت میترائیسم به زوال گذاشت. با این همه بقایا آنها تا مدت‌ها بعد همچنان در نواحی مختلف ایران این امپراتور باقی ماند. واقعی تاریخی دیگری که به جا افتادن مسیحیت کمک کرد، مرگ ناگهانی امپراتور یولیانوس و جانشین نوه او که جانشین امپراتور شد گفتند که تیموس برخلاف پدر بزرگ دشمن سوگند خورده مسیحیت بود. او در زمان ولیعتی به خواست پدر تعلیمات مسیحی را فرا گرفته بود و شخصا به مرتبه کشیشی رسیده بود. تورات انجیل را از نزدیک می شناخت و بعد از رسیدن به مقام امپراتوری به آیین میترایی بازگشت و در رساله‌ای که در رد یهودیت و مسیحیت نوشت، این نوشته او از آثار تحقیقی کهن شناخته شده است، ولی این امپراتور و این امپراتور خواست مانند اسکندر جهانگشایی کند. در نبرد با نیروهای ساسانی در نزدیکی تیسفون تیر خورد و در سال 355 در 32 سالگی کشته شد. این ارزیابی ارنست رنان، مورخ و محقق نامی فرانسه، در پایان قرن گذشته او در ارتباط با این میترا بارها نقل شده است. اگر مسیحیت به بلایی زودرس گرفتار میشد، امروز آیین میترا آیین فراگیر جهان بود. تأثیر وسیع همه جانبه میترائیسم در شکل گرفتن مسیحیت همواره مورد شگفت پژوهشگران بود. در این باره به بررسی تاریخ مسیحیت پرداخته و وسعت اقتباس‌هایی که مسیحیت در زمینه‌های مختلف از سنت‌های مهری به آورده در هیچ آیین دیگری سابقه نداشته است. تعیین 25 دسامبر روز تولد عیسی است. پس از 3 قرن پس از عیسی در شورای کلیسای کاتولیک در مورد آن تصمیم گرفته شد. تا بدان هنگام در این مورد رابطه‌ای وجود نداشت. انگیزه انتخاب این بود که روز تولد میترا در امپراتوری روم جشن گرفته میشد و این روز روز آغاز زمستان بود و خورشید از پایین‌ترین حد پاییزی خود در شب دوباره آهنگ بالا رفتن میکرد و طول روزها به جشن آغاز بهار تعادل روز شب برقرار میشد. بدین جهت در روز 25 دسامبر به عنوان روز تولد مهر و میترا جشن گرفته میشد. کارگردانان کلیسای نخواسته مسیح صلاح دیدن با توجه به ریشه داری چندین ساله این نسبت در امپراتوری روم، روز تولد مهر را به جای میترا تولد عیسی را بگذارند و این هفته را هفته مقدس نام گرفت. در آیین میترا در هفته آخر روز خورشید است، از جانب کلیسا روز خدا نامیده شد و همچنین کلیسا روز صعود آسمانی نقطه عیسی را 25 مارس داشت که همزمان با نوروز ایرانی است. جشن سالیانه بهاری در نخستین یک شنبه بعد از اولی ماه شب 14 بهار در آیین میترا برگزار می شد. در جهان مسیحیت به صورت عید پاک و صعود عیسی به آسمان جشن گرفته شد و در همین روز مصادف است با عید یهود پسح یا فسح که یادآور ورود و خروج قوم اسرائیل از مصر است. وسعت دیگری که از معتقدات میترایی بسیارم در تمدن جهانی کنونی به چشم می‌خورد، درست است که اکنون بسیاری از مردم جهان به بی خدایی رو آوردند، اکثریت بسیاری هم به دیگرگونی‌های عاطفی خیش به آن فراسوی دیگر پایبندند، ایران در طول 3000 سال همواره کانون پویایی نوآوری مذهبی بوده است. اگر در این مدت جهان سامی آیین یهودی و مسیح و اسلام را پدید آورده، ایران به تنهایی زادگاه 3 آیین آریایی است: مهری، زرتشتی و مانوی بوده است و هیچ کدام هم اصالتی کمتر از آیین‌های سامی نداشتند. آیین زرتشتی ایران نخستین آیینی بود که بُعد جهانی داشت. آیین زرتشتی در سراسر جهان میدان نبرد روشنایی، دوستی، آبادانی، تندرستی از یک سو و از سوی دیگر مرگ، دروغ، ویرانی، بیماری بوده است. محقق نامی تاریخ ایران آرتور کریستیانسن دامارکی در کتاب نخستین انسان، نخستین شهریار در تاریخ افسانه ایرانیان می‌نویسد: ویژگی‌های آیین مزدای ایران وارد آیین‌های دیگر شد. خدمتتون عرض کنم برداشت فکری ما از آیین‌های کهن بدین معنی بازگشت به آیین زرتشتی نیست، چون چنین اندیشه‌ای در جهان هزاره سوم نه واقع بینانه است و نه منطقی، نه قابل تکرار در جهان امروز و فرداست. فقط یادمان باشد آیین‌های توحیدی سامی از کجا مایه گرفتند. قبلا تحلیل‌هایی از بزرگترین دانشمندان براتون خوندم، این بارم نظر انیشتن رو تکرار می‌کنم. انیشتن میگوید خدا را نمیتوان از راه مذهب شناخت، بلکه از راه آموزش دانش باید شناخت. این فتوای او در این مورد است که خدا را نمیتوان از راه مذهب شناخت، بلکه از راه آموزش دانش علمی باید شناخت. اگر به ازدواج معتقدی واقعا صادقانه زندگی کن. داشتن یه عشق بی قید و شرط نسبت به همسرتان شاید مهمترین قدمی باشد که در زندگی زناشویی خود برمی‌دارید. عشق بدون قید و شرط یعنی محبت بدون توقع، یعنی همدیگر را پذیرفتن، دوست داشتن، نه به خاطری که او خوش هیکل است یا چون شام برامون درست میکند لباسهای ما را میشورد. برای همین قبل از انتخاب این که او میتواند در کنار ما باشد توجه کنیم. نباید آنچه برای من قبلا دوست داشتنی بود حالا آزار دهنده باشد. خودبینی و تکبر موقعی پیش میاد که در انتخاب خود اشتباه کرده باشیم. مسئله این است که امروز به بن‌بست رسیدیم و اون عشق بی قید و شرط وجود ندارد. هیچ کس برای دوست داشتن عاشق شدن ما قوانینی نگذاشته یا نمیتواند به زور بگذارد. اما به بن‌بست رسیدیم. اما روابط سالم به قانون نیاز دارند. میدونیم برای نیاز و درک متقابل باید واقعیت‌های رو بپذیریم که در روابط تحمل، استرس، چالش‌های زندگی نیاز به حد و مرز دارن. پدر و مادر بی قید و شرط فرزندان خود رو دوست دارن، اما برای بزرگ کردن آنها باید قوانینی وجود داشته باشد. اینطوری به آنها می‌آموزیم که با دیگران کنار بیایند و جهان را درک کنند. این حد و مرز باعث می شود که رابطه با کسانی که دوستشان داریم برقرار کنیم و ادامه دار باشد. شادترین خوشبخترین بچه ها کسانی هستند که با والدین زندگی می کنند و در ابراز عشق و نیازشان راحت هستند. شناخت حد و مرز یعنی پذیرفتن مسئولیت. شناخت حد و مرز به فرد امکان می دهد که فردیت خود را حفظ کند. این شناخت حد و مرز ارتباط رو با دوام و یه حد مرز سالم بین دو انسان رو به وجود می آورد. این حد و مرز ها باعث می شود خیانتی در کار نباشد. دوست داشتن همسر کافی نیست، باید احساس امنیت به او بدهیم. باید درک مشخصی از آنچه برایش قابل قبول است بپذیریم. آزاد اندیشی تفکر شخصی صادقانه رمز کار است. قانون رابطه نیازمند است که دو طرف با خودشون راحت و صادق باشند. صداقت بین دو انسان یک رفتار مدنی است. اگر میخواهید زندگی دوامداری داشته باشید فقط با همدیگه صادق باشید. بهترین لحظه زندگی من شوهرم موقعی بود که به او گفتم آنطوری که من فکر میکردم و او هم ادعا میکرد شخص مدرنی نیستی. آنطوری که من فکر میکردم و تو ادعا میکردی شخص مدرنی نیستی. وقتی از دستش خیلی عصبانی بودم به او گفتم که بهتر است یک زن سنتی بگیرد که نیاز دارد که آشپزی کند، لباسهایش را بشورد. انتظار داشتم که او از خودش دفاع کند و فریاد بزند، اما دیدم او صادقانه به من گفت که و او اعتراف کرد که مدت‌ها در کشمکش این زندگی است. او اعتراف کرد حقیقتاً به زن سنتی فکر میکرده. اما از او پرسیدم آیا او میخواهد من کارم رو ول کنم؟ و بعدها با نشستن کنار بچه ها او گفت که نه، من به این کار راضی نیستم، چون من قبول کردم مسئولیت کاری بیرون، بچه ها، خونه. تصمیم گرفتم که با عشق بدون قید و شرط زندگیمو ادامه بدم تا حد و مرزی برای پذیرفتن مسئولیت ها بپذیرم. به او گفتم هیچ علاقه ندارم چمدونم و بردارم و برم، دوست دارم در کنار تو و بچه ها یه عشق بدون قید و شرط رو بپذیرم، تو هم باید در کنارش حد و مرز و مسئولیت ها رو بپذیری. میبینم اگر چه اول برایم سخت بود، ولی امروز 40 سال است در کنارش هستم و 30 سال است از صادقان صحبت کردن ما میگذرد. عشق بدون قید و شرط را 30 سال است که ادامه میدهم. بار دیگر کریسمس رو به همه هموطنان عزیزم در سراسر جهان تبریک میگم. به این مقاله توجه کنید که این روزا زیاد غذاهای پرچرب قراره بخوریم، نوشی جانتون، اما ورزش و تحرک و پیاده روی یادتون نره. این مطلب در کتاب لحظه و اکنون از دکتر استیفان رتشافن برداشتم که ترجمه مهدی قرچ‌داغی است و فکر میکنم که برای کسانی است که تحرک ندارن. فراموش کردیم که تنها هدف ما زندگی کردن است و اینکه ما هر روز زندگی میکنیم و در هر ساعت زندگی به هدف خودم میرسیم. روزها در حکم میوه هستن و نقش ما هم خوردن آنهاست. ذهن و جسم با هم در ارتباطند. سلامتی روی سلامتی یکی روی سلامتی دیگری اثر میگذارد. یه مفهوم قدیمی است که خشم رابطه مستقیم با اندامها دارد. یه مرد صفرایی مزاج از اختلالات کبدی و کیسه صفرا رنج میبرد، اما تا همین شروع قرن حاضر ذهن و جسم دو چیز متواوب بود. کم کم داشتیم باور میکردیم که ارتباطی میان ناراحتی های ذهنی و جسمی وجود ندارد. پزشکان میگفتن مشکلی در کار نیست. به این نتیجه رسیده بودن که هیچ ارتباطی میان مثلا زخم معده با پشت درد یا حالت روانی از نوع استرس و افسردگی قائل نبودند. اما در شرق جسم و ذهن عناصر واحدی بود. طب کلنگر دقیقا به همین معناست که آرمان جسم و ذهن یه چیز واحد است. اما میبینیم که این در غرب مجدداً مد نظر قرار گرفته. اصطلاح علمی برای طب ذهن جسم ایمنشناسی روانی عصبی است. در دانشگاه ماساچوست و کلینیک تخفیف استرس را دایر کردند. در دانشگاه ماساچوست کلینیک تخفیف استرس رو دایر کردن که به بیماران یاد بدن که از استرس خودشون که همون هیجانه کم کنن. راه پیدا کردن اون یوگاست. از حضور یوگایستا دعوت کردن تا مسائل ویژه‌ای رو تجربه کنن. نتایج به دست اومده بسیار مفید و امید بخش بودن. حالا بسیاری از محققان و صاحب نظران در این سمینارها شرکت میکنن تا بازیافته های خود را در بیمارستان ها مورد استفاده بیماران قرار دهند. نورمن کوز ینس در کتاب آناتومی بیماری نشان داده که خنده روش درمانی است. اکنون میدونیم رابطه نزدیک میان سرطان و افسردگی وجود دارد. میدونیم اضطراب به زخم معده و بیماری های آسم منجر میشود. این را هم میدونیم که شادی و نشاط میتواند از بروز بیماری ها جلوگیری کند. عقل سالم در بدن سالم است. این دیگر صرفا یه شعار روم باستان نیست. منظور این نیست که با از میان برداشتن احساسات قوی میتونیم بیماری را از میان برداریم و یا با از میان برداشتن بیماری میتونیم احساسات ناخوشایند را برطرف سازیم. ما درباره نقش مهمی بحث میکنیم که ذهن در عملکرد جسم دارد و برعکس. اگر بترسید ضربان قلب شما تون می زند. اگر نگران و دلشوره داشته باشیم تنفس کردن دشوار می شود. افسردگی، خشم، استرس، ترس، عشق، خوشبختی همه رو جنبه های فیزیولوژیابی اثر می گذارند. به نتیجه رسیدن که رشد طب ذهن و جسم در نتیجه سرعت گرفتن لحظه ایجاد می شود. دانیل گولمان در کتاب هوش احساسی به نتایجی رسیده که در بررسی‌های خود روی چند هزار زن و مرد انجام داده اشاره می‌کند که شخصی که با اضطراب و افسردگی و بدبینی و خصومت مزمن روبرو هست 2 برابر سایرین در معرض بیماری‌های از قبیل آسم، التهاب مفاصل، زخم معده، حملات قلبی و غیره قرار می‌گیرد. گولمان معتقد است که این ناراحتی‌های احساسی به اندازه کشیدن سیگار یا کلسترول زیاد برای قلب خطرناک است. برای همین بود که پزشکان تا این حد به موضوع ارتباط ذهن و جسم علاقمند شدن. همه ما باید هرچه بتونیم بدن خود را در آرامش قرار دهیم. از شدت پذیری شما کاسته می شود. بیاموزیم که در لحظه اکنون قرار داریم و امکان خود را برای رسیدن به سلامتی افزایش دهیم. او در خاطرات خودش می نویسه مدت 4 ماه در بیمارستان در یکی از روستاهای منطقه هیمالیا کار می کردم. اختلاف در الگوی پزشکی غربی و شرقی بر زندگی من سایه افکنده بود. تجربه خود را در این روستای هند که انواع بیماری‌های انگلی، بیماری‌های ناشی از سوء تغذیه روبرو بودم، بیماری سل هرگز در آنجا مشاهده نشد. تقریبا فقط یه ناخوشی فراگیر بود و امکانات آزمایشگاهی هم در آنجا نبود. از پنجره به بیرون نگاه می کردم، زنان رو می دیدم که ظرف بزرگی حاوی شیر روی جاده های تپه زارها حمل می کردن و مردان رو می دیدم چوب های سنگین تری رو بر دوش خود جابجا می کردن. شرایط بهداشتی نبود. حفظ بهداشت اولیه هم بسیار دشوار بود، اما هوا تمیز بود و افراد منطقه فعال بودن و به زندگی به اندازه کافی ورزش می کردن، یعنی کار می کردن. در آن روستا 100 تا بیماری را که من معاینه کردم تنها یک مورد با بیماری قلبی روبرو نشدم، جز یک نفر که یک پروفسور امریکایی بود که برای سیاحت با آنجا آمده بود. فهمیدم که بیماری قلبی از فرهنگ غرب سرچشمه گرفته و در جوامع شرق وجود کمی دارد. در آن شتاب زیاد و زندگی به عجله صورت می‌گیرد، برای اینکه در غرب زندگی با شتاب و با عجله صورت می‌گیرد و ناشی از کوتاه شدن شدید لحظه هاست. ناراحتی‌های قلبی بیماری اشخاص معتاد به کار است. ری روزنمن و میر فریدمن، دو پژوهشگر بیماری‌های قلبی، در افراد معتاد به کار تیپ الف را نام نهادند. دو پژوهشگر این بیماری قلبی را در افراد معتاد به کار تیپ الف نامیدند. اینها غذایشون رو نجویده میبلند، تند حرف میزنن، مرتب ریلهای قطار رو نگاه میکنن تا قطار از راه برسد، در شلوغی ترافیک سوپرمارکت ها شکیبایی خود را از دست میدن، به اشخاص کمک زودتر میکنن تا کار آنها زودتر تمام شود، وظایف های مختلفی را به عهده میگیرن. این اشخاص هرگز به اندازه کافی وقت ندارن، در واقع با زمان در رقابت هستند. بررسی ها نشان داده بعضی از رابطه های احساسی از جمله احساسات خصمانه و خشم به افزایش بیماری قلبی کمک می کند. یه نکات مهم به اشخاص آموزش داده می شود که خود را در لحظه اکنون قرار دهند و از شدت سرعت خود کم کنند، از خشم خود کم کنند. دکتر دین ارتیس ثابت کرده که بیماران قلبی می توانند از لخته شدن خون و ایجاد پلاک به تعداد زیاد برنامه غذایی کم چرب انجام دهند و تمرینات یوگا در آرامش را انجام بدهند. او می گوید که برنامه غذایی درست بدون آرامش و رسیدن به لحظه اکنون مؤثر واقع نمی شود. او می گوید همه ما به تأثیر مخرب احساسات تند و تیز خود آگاهیم، همچنان بر سرعت خود می افزاییم. با این حال واقعیت است که اگر در لحظه اکنون نباشی زندگی کن و زودم بمیر. در آغاز طبابت بسیار می شنیدم که بیماران قلبی بدون هیچ سابقه قبلی به من می گفتن که با حمله قلبی روبرو شدن، اما ماجرای سیاست مداران یادتون هست که آنها به خود وقت کافی نمیدند. این بیماری ها هم به آنها توجهی ندارد. من در درمان بیمارانم از سرعت خود میکاهم، چون بیمار سردرگم و گیج میشود و نمیداند چه عاملی باعث شده را به زحمت انداخته. سردرگمی او مرا هم سردرگم میکند. اغلب میبینیم که علل اصلی استرس، استراب یا اختلالات با اختلالات خواب روبروست. این بیماران از خستگی مزمن، حملات وحشت دارند یا از آسم رنج میبرند. این رنج نگران کننده است. تنها کاری که میتوانیم بکنیم این است که احساسات استرس آنها را کم کنیم. ما میدونیم سردرد ناشی از خستگی چشم است. حتما باید فکری به حالش بکنیم. گردن درد به خاطر نشستن مدت طولانی است. باید ورزش کنیم. تنگی نفس از نداشتن تحرک و ورزش نکردن است. تصمیم میگیریم که از فردا ورزش را شروع کنیم. دلدرد قسم میخورم که از این به بعد وقتی دلدرد میگیریم تصمیم میگیریم که از این به بعد غذای سبزی و میوه و غذای سالم بخوریم. به خودمون قول میدیم اما هرگز وفا نمی کنیم. ما مسئول سلامتی خود هستیم اما بیشتر به ماشینمون میرسیم تا خودمون. به چک کردن ماشین بعد از چند کیلومتر فکر میکنیم اما به خودمون نه. سلامتی به صرف وقت نیاز دارد. تنها راه سلامتی خود را در این لحظه قرار دهیم. حال خوش داشتن در کنترل ماست. برای داشتن جسم و ذهن سالم برای سلامتی توصیه هایم دارد. به طور مرتب و منظم ورزش کنید. همین روزه تمرین مراقبه و تنفس کردن را انجام دهید. منظور از مراقبه همون ورزش های آرام است و تنفس هم عوض کردن هوای ریه است. خنده و تفریح را فراموش نکنید که خنده و تفریح از خوردن یه سیب بهتر است. با آرامی غذا بخورید، از اون لذت ببرید، غذای سالم و تازه و کم چرب بخورید، با بدن خود رفتار مهربانانه داشته باشید، از ماساژ و فعالیت‌های جسمانی غافل نباشید، با استراحت کردن به اندازه کافی جسم روح خود را به سلامتی برسانید. به سلامتی خود اهمیت بدهیم، پرده را برداریم و بگذاریم احساس هوایی بخورد. توی خیابان شب دسامبر، یک سه قدیمی ای منبر، مثل بچه ها دلم تاپ و تاپ و تو گرفتی از توی زرز. شب کریسمس بودی تو مهمونم، واسه اولی بار اومدی خونمون، مامان و بابا تو بودی پیش من، چقدر قشنگ بود شب قدیمی. مامان و بابا، مامان میخنده I remember، گذشتون شبا گذشتون سالا، اول تو رفتی بعد مامان و بابا، اون شب تو بودی کنارم تو سکس قشنگ شب کریسمس، مامان و بابا تو بودی پیش ما، چقدر قشنگ شب کریسمس. همش یکسه فقط یه لحظه I remember، جز من نمونده کسی تون عکس، عکس قشنگ شب کریسمس، اون شب تو بودی کنارم تو هست، عکس قشنگ شب کریسمس، مامان و بابا تو بودی پیش من، چقدر قشنگ بود شب کریسمس، اون شب تو بودی کنارم تو سکس قشنگ شب کریسمس، مامان و بابا تو بودی پیش ما، چقدر قشنگ شب کریسمس، شب تو کنارم تو سکس قشنگ شب کریسمس، مامان و بابا تو بودی پیش ما، چقدر قشنگ شب کریسمس. بله، در این روز کریسمس یه درودم میفرستیم به روح پاک هموطنان نازنین ما که دیگه در جمع ما نیستند. مطلب دیگه که براتون دارم، اولین حلقه ازدواج، به دست کردن حلقه ازدواجی که از قدیمی ترین و جهانی ترین رسوم است. این رسم مربوط به زمانهای خیلی قدیم است. کسی نمیتواند زمان اون رو درست بگوید، اما استفاده از انگشتری در مراسم ازدواج به شکل حلقه علامت کمال و ارتباط آن با وصلت دو فرد نشان دهنده کمال زندگی انسانی است. اولین مردمی که در تاریخ حلقه ازدواج به کار بردن مصریان بودند. گویا در نوشته‌های قدیمی تصویری از مصریان هم هست. حلقه علامت ابدیت بود، یعنی حلقه ازدواج به انگشت زوجین کردن به نوعی رمز زناشویی پایدار و ابدی بوده است. پس از مصریان، مسیحیان نیز در حدود 900 میلادی شروع به دست کردن و استفاده انگشتر حلقه در مراسم ازدواج خود کردند. شاید برای بسیاری از این سوال پیش می آید که چرا حلقه در انگشت چهارم دست چپ می اندازن. تحقیقات نشان داده که یونانیان قدیم عقیده داشتن که رگ مخصوصی از این انگشت می گذرد و مستقیما به قلب وارد می شود. برخی هم نیز معتقدند چون این انگشت را کمتر از سایر انگشتان دست خود مورد استفاده قرار می دهند، حلقه در آن قرار می گیرد. به طور کلی برای به دست آوردن یک وسیله زمینی مناسب تر از سایه همون انگشتان چهارم نیست. امیدوارم که هر کسی می خواد این انگشت رو به دست کنه بهش در این روزا هم تبریک می گم. Thank you. توجه شما را نخست به خبرهایی در مورد ایران جلب می‌کنم. بنا به گزارش یک شبکه خبری در اسرائیل، روز گذشته گزارش داد که تجهیزات پیشرفته شنود و ردگیری ساخت اسرائیل احتمالاً از دانمارک به جمهوری اسلامی فروخته شده است. بنا به این گزارش، این تجهیزات مدرن کامپیوتری ویژه شنود در طول سالها از طریق یک شرکت خصوصی اسرائیلی به دانمارک فروخته میشد. بنا به این گزارش، نهادهای قانونی دانمارک اسنادی در دست دارند که نشان می‌دهد مقصد نهایی تجهیزات کمپانی اسرائیلی ایران بوده است، ادعایی که این شرکت اسرائیلی آن را رد کرده است. دولت سوئیس روز پنجشنبه اعلام کرد

بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی صبح روز گذشته جمعه دوم دی ماه با یورش به کلیسای جماعت ربانی اهواز، کشیش کلیسا فرهاد سبوک روح و خانم شهناز همسر این کشیش و تمامی اعضای کلیسا را ضمن بازداشت به وسیله دو دستگاه اتوبوس به مکان نامعلومی انتقال دادند و تا ساعاتی هیچ گونه خبری از وضعیت آنها در دست نبود. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از اهواز، نیروهای امنیتی که به هنگام یورش به داخل کلیسا صورت‌های خود را پوشانده بودند، حتی بچه‌های کوچک کانون شادی که به شدت ترسیده بودند را نیز با خود بردند. این ماموران بلافاصله تلفن‌های همراه حاضرین در کلیسا را ضبط کرده و تمام اتاق‌ها را مورد بازرسی قرار دادند و چند دستگاه کامپیوتر و تجهیزات متعلقه به کلیسا را نیز با خود همراه بردند. کلیه بازداشتگان به غیر از فرهاد سبک رو و همسرش شهناز و دو تن از اعضای کلیسا کماکان در بازداشت به سر میبرند و از وضعیت اونا هیچ اطلاعی در دست نیست. دستگاه امنیتی همواره در آستانه کریسمس با یورش به کلیساهای خانگی و رسمی اقدام به بازداشت نوکیشان از انجام مراسم و جشن در این ایام جلوگیری می کند. سال گذشته نزدیک به 60 تن از اعضای کلیساهای خانگی در شهرهای مختلف کشور بازداشت شدند و یک تن از این شهروندان مسیحی همچنان در بازداشت وزارت اطلاعات به سر می برد. رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه عصر روز پنجشنبه در بیمارستان خمینی تهران به اعتصاب قضایی خود پایان داد. این خبر را کانون مدافعان حقوق کارگر اعلام کرد. رضا شهابی که در 22 خرداد سال گذشته بازداشت شده بود، در اعتراض به ادامه بازداشت خود از اول آذر ماه سال جاری دست به اعتصاب قضا زده بود. پیش از این فعالان و تشکلهای کارگری از او خواسته بودند تا به اعتصاب قضایی خود پایان دهند. به گفته خانواده رضا شهابی، وی از نایه مهره‌های گردن دچار آسیب جدی شده است و در صورت انجام نشدن عمل جراحی نیمه چپ بدن او فلج خواهد شد. با بازگشایی خط تولید واند پیکان در ایران خودروی تبریز، 1500 کارگر این کارخانه به سر کار خود بازگشتند. بنا به گزارش خبرگزاری فارس، قائم مقام ایران خودروی تبریز گفت پس از نشستای مسئولان کشور، سرانجام پلیس راهنمایی رانندگی مجوز شماره گذاری واند پیکان را به این کارخانه ابلاغ کرد و این کارخانه از روز پنجشنبه کارش را از سر گرفت و همه 1500 کارگر این کارخانه اکنون حاضر و مشغول کار هستند. پیشتر به دلیل امتناع پلیس راهنمایی از شماره گذاری واندهای ساخت این کارخانه، حدود 40,000 واند پیکان در پارکینگ‌های کارخانه متوقف مانده و ایران خودروی تبریز ناچار به تعطیل شده بود. ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام کرد ثبت نام از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از امروز شنبه آغاز می شود و تا پایان روز جمعه دهم دی ماه به مدت 7 روز ادامه خواهد داشت. کاندیدا می توانند با مراجعه به ستادهای انتخاباتی سراسر کشور یا نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی در خارج از کشور ثبت نام بکنند. نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد. از طرف دیگر جبهه مشارکت ایران اسلامی با انتشار بیانیه‌ای مقامات جمهوری اسلامی را متهم کرد که به دنبال برگزاری انتخابات نمایشی در کشور هستند و به دلیل نمایشی بودن انتخابات آینده مجلس در آن شرکت نخواهد کرد. در بیانیه حزب مشارکت آمده است که در انتخاباتی که در فضای آزاد برگزار نشود، نامزدهای مردمی اجازه ورود و رقابت نداشته باشند و از آن مهمتر رأی مردم به هیچ انگاشته شود، نمیتوان شرکت کرد. حزب مشارکت از مهمترین احزاب اصلاح طلب در ایران است که به دنبال وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 فعالیت آن از سوی وزارت کشور جمهوری اسلامی غیرقانونی اعلام شده است. روشن‌تر بارور خواهم شد، خب دوستان شنونده، توجه شما را به خبرهایی از دانمارک، از دانمارک نیوز به وسیله دوست همکارم آقای علی پاشا توجه شما را جلب میکنم. آقای پاشا سلام و صبح بخیر دارم حضور شما. به اتفاق شنوندگان دیگر میشنویم به خبرهای ایران نیوز، ببخشید دانمارک نیوز، و منتظر شما هستیم. و سلام صبح بخیر به هموطنان و شنوندگان عزیز رادیو البرز دانمارک. امیدوارم که روزهای آخر سال روزهای خوبی برای هموطنان عزیز ما توی دانمارک باشه. خبرام از خبرهای ورزشی شروع میکنم. خبرهای ورزشی نسل دانمارک، دیدار دوستانه تیم‌های ملی دانمارک و استرالیا قبل از یورو 2012. به گزارش دانمارک نیوز، اتحادیه فوتبال دانمارک اعلام کرد تیم فوتبال این کشور روز دوم ژوئن میزبان تیم استرالیا است. دو روز بعد از آن نیز عازم اردوی آماده سازی در شهر غرب لهستان می شود. دانمارک در 29 فوریه و قبل از یورو 2012 در کوپنهاگ مقابل روسیه یک دیدار دوستانه برگزار می کند. رقابت های یورو 2012 در لهستان و اوکراین برگزار می شود. دانمارک قهرمان اروپا در سال 1992 با آلمان و هلند و پرتغال در گروهی به هم گروه هستند. سورن سنیوان ملی پوش دانمارکی قرارداد خود را با استوکوسیکی تمدید کرد. توماس سورن دروازه‌بان تیم فوتبال استوکوسیکی انگلستان خود را برای این تیم به مدت 2.5 سال دیگر تمدید کرد. سورن در سال 2008 میلادی از استیون ویلا دیگر تیم برتران به استوکوسیتی پیوست. با عقد قرارداد جدید تا پایان فصل 2013 و 2014 در ورزشگاه بریتانیا توپ خواهد زد. این سنگربان ملی پوش دانمارک در مطلبی که در خود در یک شبکه اجتماعی اینترنتی به اشتراک گذاشته با اشاره به این موضوع نوشته: من امروز صبح قرارداد جدید امضا کردم. من از اینکه به مدت 2.5 سال دیگر پیراهن این تیم را برتن میکنم خوشحال هستم. بازخواهی بنتر بعد از دستگیری. نیکولاس بنتر بازیکن دانمارکی باشگاه ساندرلند روز پنجشنبه دستگیر شده بود. روز پنجشنبه گذشته او به خاطر اتهام آسیب رساندن به اتومبیل‌های پارک شده در اطراف ورزشگاه سنت جیمز پارک، ورزشگاه باشگاه نیوکاسل، همراه با لی کاتومیرول هم تیمیش دستگیر شد. بنتنر روز شنبه با انتشار بیانیه رسمی از این بابت عذرخواهی کرد. او که بازیکن آرسنال و به صورت قرضی به ساندرلند منتقل شده، در بیانیه منتشر شده در روزنامه دانمارکی اکسترابلدا اعلام کرد از دیدن این تعداد هوادار ناامید شده و قول داد تا با رفتار عجیبش که او به دردسر می اندازد پایان دهد. روزنامه مارکا هم با این بازتاب این خبر بخشی از متن این بیانیه را منتشر کرده است. در این بیانیه می خوانیم: دوستان خوبم، هواداران ساندرلند، اعضای خانوادم، در هفته اخیر من کارهای انجام دادم که توجه منفی فراوان رسانه‌های جمعی را به همراه داشته. من به خاطر تمام این اتفاقات احساسات بدی که دارم و صادقانه عذرخواهی میکنم، چون خودم را درگیر قضایایی کردم که اصلا شایسته نبود. تیم ملی فوتبال لسی دانمارک حرفی خود را شناخت. به گزارش دانمارک نیوز، به نقل از سایت فدراسیون انجمن ورزشی تیم ملی فوتبال لسی دانمارک در مسابقات جام جهانی فرانسه با تیم‌های فرانسه، لهستان و سوئیس همگروه شد. گروه بندی مسابقات جام جهانی فرانسه به این شرح است: گروه یک آمریکا، انگلستان، اسلواکی، لوکزامبورگ. گروه دو فرانسه، دانمارک، لهستان، سوئیس. گروه سه اتریش، بلژیک، پرتغال، اسپانیا. و گروه چهار، این باعث افتخاره که در جام جهانی فوتبال لهستان، ایران، چک، آلمان و هلند. خبرها مربوط به دانمارک شروع میکنم. از خبرهای ورزشی میایم بیرون. از مربوط به دانمارک، قدرت بودجه

حال توجه شما را به چند خبر از دیگر کشورهای جهان جلب می‌کنم. رهبران ده‌ها کشور جهان در مراسم تشییع جنازه والتسلاو هاول رئیس جمهور پیشین چک شرکت کردند. این مراسم روز گذشته در کلیسای تاریخی شهر پراگ برگزار شد. نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا و همسرش بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین آمریکا و خانم آلبرایت وزیر پیشین خارجه آمریکا از جمله شرکت کنندگان در این مراسم بودند. واتسلاو هاول نویسنده مبارزه سیاسی فعال حقوق بشر که در انقلاب مخملی چکسلواکی و پایان دادن به حکومت کمونیستی در این کشور نقشی کلیدی بر عهده داشت از محبوب‌ترین چهره‌های جمهوری چک به شمار می‌رفت. ده‌ها هزار نفر در صفی طولانی در روزهای گذشته با وجود سرمای شدید به پیکر وی ادای احترام کردند و محل‌های نمادین مبارزات و سخنرانی‌های وی غرق در گل و شمع شده بود. این مراسم ساعت 12 روز گذشته در سراسر چک به احترام وی یک دقیقه سکوت اعلام شد. پس از انجام مراسم در کلیسای تاریخی پراگ جسد هاول به درخواست او و خانوادهش سوزانده شد و یا خواهد شد و خاکسترش در کنار همسر سابق او که در سال 2006 میلادی درگذشت به خاک سپرده می شود. آمریکا، ژاپن و اعضای اصلی اتحادیه اروپا از انجام یک دقیقه سکوت در سازمان ملل به یاد کیم جونگ ایل رهبر درگذشته کره شمالی خودداری کردند. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، بریتانیا، فرانسه، آلمان و بیشتر اعضای اتحادیه اروپا از جمله کشورهایی بودند از مشارکت در این برنامه یک دقیقه سکوت دیکتاتور کره شمالی خودداری کردند. مسئولان سازمان ملل گفتند که طرح یک دقیقه سکوت به دنبال درخواست هیئت کره شمالی اجرا شده است. منابع دیپلماتیک کشورهای غربی بدون ذکر نامشان به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفتند که اقدام سازمان ملل در اجرای درخواست هیئت کره شمالی نامناسب بوده است. کره شمالی به دلیل برنامه‌های هسته‌ای به سلاح هسته‌ای تحت تحریم شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت. البته یادآوری میکنم که مقامات جمهوری اسلامی در گذشت دیکتاتور کره شمالی رو تسلیت گفتند. مخالفان حکومت روسیه امروز شنبه قصد دارن بار دیگر در اعتراض به نتایج انتخاباتی پارلمان آن کشور دست به تظاهرات بزنند. انتظار می رود در تظاهرات امروز که با مجوز دولت روسیه در مسکو انجام می گیرد هزاران نفر شرکت کنند. دو هفته قبل نیز در تظاهرات مشابهی در پایتخت روسیه معترضان با متهم کردن مسئولان به تقلب در انتخابات پارلمانی آن کشور خواستار باطل شدن نتایج آن شدند. بنابر آمار ارائه شده از سوی دولت، حزب روسیه متحد به رهبری ولادیمیر پوتین در این انتخابات توانست نزدیک به 50% از آرا را به خود اختصاص بده. در یک اقدام بی سابقه راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا روز گذشته اعلام کرد که حدود 3000 تن از زندانیان آن کشور از جمله شماری از زندانیان سیاسی مورد عفو قرار می‌گیرند. راول کاسترو این سخنان را خطاب به مجمع عمومی کوبا ایراد می‌کرد، ضمن اشاره به آزادی این زندانیان در آینده نزدیک، این اقدام را در راستای اهداف بشردوستانه عنوان کرد. آزاد شدن این تعداد زندانی با دستور عفو عمومی در تاریخ حکومت کمونیستی کوبا بی سابقه است. حکومت کوبا 13 سال قبل در آستانه دیدار پاپ رهبر کاتولیکای جهان در آن زمان اقدام به آزادی 299 تن از زندانیان کرده بود. شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه حملات انتحاری روز گذشته در دمشق، پایتخت سوریه را محکوم کرد. به دنبال وقوع دو انفجار در برابر ساختمان‌های سازمان امنیت سوریه، دست کم 44 کشته و بیش از 150 تن زخمی شدند. شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه خود با قربانیان این حادثه، خانواده‌های آنها و مردم سوریه همدردی کرد. پیشتر نیز وزارت امور خارجه آمریکا با صدور بیانیه انفجارهای دمشق را به شدت محکوم کرد. حکومت سوریه این دو انفجار را به عوامل انتحاری القاعده نسبت داده است. این در حالی است که مخالفان حکومت سوریه را به دست داشتن در انفجارهای روز گذشته متهم می کنند. معاون سنی مذهب رئیس جمهور عراق که به اتهامات امنیتی قوه قضاییه آن کشور تحت پیگرد است، نخست وزیر شیعه مذهب عراق را به اتهامزنی علیه خود متهم کرد. طارق الهاشمی، معاون رئیس جمهور عراق، در گفتگو با روزنامه العربیه الحیات، اتهام دست داشتن در سلسله ای از انفجارها و ترورها را رد کرد. او همچنین نوری المالکی نخست وزیر عراق را متهم به همکاری با جمهوری اسلامی ایران کرد و افزود مطرح کردن این اتهامات ساختگی است. معاون رئیس جمهور عراق که پس از صدور دستور بازداشت خود به کردستان عراق رفته، خواستار محاکمه خود در کردستان عراق است. از سوی دیگر نوری المالکی از مسئولان کردستان عراق خواسته آقای هاشمی را به حکومت بغداد تحویل بدهد و اطمینان داده است که دادگاه او عادلانه خواهد بود. روز پنجشنبه در واکنشی به تصویب لایحه‌ای که بر اساس آن انکار نسل کشی ارامنه جرم تلقی خواهد شد، ترکیه سفیر خود در فرانسه را به آنکارا فراخواند. این مصوبه پارلمان فرانسه برای تایید به سنای فرانسه فرستاده می شود. پیش از این ترکیه تهدید کرده بود که در صورت تصویب چنین لایحه‌ای روابط فرانسه و ترکیه به شدت آسیب خواهد دید. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه هم گفته است اولین اقدام از جمله اقدامات در نظر گرفته شده علیه فرانسه را روز پنجشنبه اعلام خواهد کرد. وزارت خارجه ارمنستان با استقبال از این اقدام فرانسه از این کشور سپاسگزاری کرد. در سالهای 1915 و 1619 در زمان حکومت عثمانی در جریان بیرون راندن ارامنه از ترکیه حدود 1.5 میلیون نفر ارامنه جان باختند. ترکیه نسل کشی ارامنه را رد می کند. محرم روز ما دلی دلگیرم دلی دلگیرم یه چون میمیرم به دنبالت میام هر جا که باشی آخه میمیرم نباشی نمیذارم دیگه از من جداشی آخه میمیرم نباشی میدونم با وفایی دلا الهی زنده باشی، میدونم با وفایی الهی زنده باشی، بیا دردت بجونم، بیا ای مهربونم، که قدر تو میدونم، خدا نکنه خدا نکنه یه روز از من جدا شی، خدا نکنه خدا نکنه که با من بی وفا شی، خدا نکنه خدا نکنه یه روز از من جدا شی، خدا نکنه خدا نکنه که با من بی وفا شی. گل گلدون من تو رگام خونه من، به خدا جونه بسته به جونه، بسته به جونه، خودم به قربونه، شوق آواز من، بال پرواز من، محرم راز من، خیلی دلگیرم، خیلی دلگیرم، یه چون میمیرم به دنبالت میام، هر جا که باشی آخه میمیرم نباشی، نمیذارم دیگه از من جداشی، آخه میمیرم نباشی، میدونم با وفایی الهی زنده باشی، میدونم با وفایی الهی زنده باشی، بیا دردت بجونم، بیا ای مهربونم، که قدر تو میدونم، خدا نکنه خدا نکنه یه روز از من جدا شی، خدا نکنه خدا نکنه که با من بی وفا شی، خدا نکنه خدا نکنه یه روز از من جدا شی، خدا نکنه خدا نکنه که با من بی وفا شی. دوستان عزیز خسته نباشید از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید، همچنان تا ساعت 12:30 میزبان شما همراهان گرامی هستیم. شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک گوش میکنید. برنامه رادیو البرز امروز هم اکنون از وبسایت iraninfo.co و همینطور فیسبوک رادیو البرز قابل شنیدن است به طور مستقیم و برنامه ضبط شده روزهای شنبه و یک شنبه در تارنمای iraninfo.co و همینطور در فیسبوک رادیو البرز هست که شما میتونید سر فرصت گوش کنید و ما آماده شنیدن نظرات انتقادی پیشنهادی شما هستیم. چند لحظه دیگر توجه شما را به مجله بهداشت و سلامت جلب میکنم. چرا و چگونه می خندیم؟ دانشمندان می گویند خنده مصری است. امروز پهنه دانش بشر به اندازه وسعت گرفته که رشته های خاص و متفاوت آن بیشمار شده است و حیطه آن را یک پسوند لوژی از حیطه رشته های دیگر جدا می کند. مثلا بررسی روانشناختی و تنشناختی با اسم ژلاتولوژی به مفهوم خنده یا ژلاتولوژیست ها کوشیدن که به ماهیت خنده پی ببرند. به این سوال پاسخ علمی بدن که انسان چرا میخندد. آنها در پژوهش خود دریافتند که مغز انسان چگونه یه جوک، لطیفه یا شوخی را میگیرد. خنده به صورت بهترین داروها عمل کند و میدانیم که به صورت بهترین دارو عمل کند. میدونیم که جای دریافت یه موضوع خنده آور در قسمت جلویی قشری بیرونی و خاکستری رنگ مغز قرار دارد. اکنون خنده شناسان در زمینه مبدأ و منشأ خنده پژوهش میکنند. دو دانشور امریکایی به نامهای متیو جرویس و دیوید اسلون ویلسون از دانشگاه بینگهامپتون در نیویورک چند ماه پیش در مقاله گفتن که خنده در سیر تکاملی انسان به زمانی پیش از آن که انسان‌ها از میمون جدا شوند برمی‌گردد. خنده انسان‌های اولیه بین 4 تا 2 میلیون سال پیش پیدا شد. البته خنده به ها ها ها و قهقه انسان امروزی شباهتی نداشت، چون هنوز دستگاه صوتیشان توانایی تلفظ این صداها را پیدا نکرده بود و بیشتر به واکنش صوتی در برابر قلقلک با خنده گوریل‌ها و شامپانزه‌های امروز شباهت داشت. تکامل تدریجی انسان خنده به طور کلی معنای تازه‌ای به خود گرفت. در حدود 2 میلیون سال پیش اجداد انسان این توانایی رو پدید آمد در اجداد انسان این توانایی پدید آمد که بتوانند حالت‌های مختلف بیانی در چهره خود رو کنترل کنند، بدین ترتیب با اراده خود بخندند. این مراحل شناخت آگاهی به زبان رسید و خنده و شوخی و مزاح ارتباط پیدا کرد. اگر خنده از مزاح و شوخی جدا کنیم، خنده چه ماهیتی خواهد داشت؟ در پژوهش‌های علمی نشان می‌دهد که خنده در روابط اجتماعی افراد از طریق گفتگو کاربرد دارد. دانشوری به نام رابرت پرووین از دانشگاه میرلند در بالتیمور امریکا دریافته که هنگام گفتگوی عادی به نسبت بیشتر می‌خندیم تا با شنیدن جوک و لطیفه یک گاه پیش می‌آید. توانایی خنداندن دیگران غالباً با کسب موفقیت و قدرت ارتباط دارد. اگر بتوانید دیگری را بخندانید، او را به تسلط خود درآورده‌اید. رابرت پرووین گفته که زنها معمولاً بیشتر از مردا می‌خندند، چون مردهایی هستند که بیشتر به گفتن چیزهای خنده‌دار تمایل دارند. بررسی روانشناختی و تنشناسی خنده با اسم ژلاتولوژی به مفهوم خنده شناسی معرفی می شود. ضمناً گفته می شود که خنده مصری است، همطوری که خمیازه یک نفر دیگران را به خمیازه کشیدن وامی دارد. البته ژلاتولوژیست ها یا خنده شناسان هنوز در این زمینه پژوهش علمی انجام ندادند، اما شنیدنی است که مصری ترین مورد خنده در سال 1962 در تانزانیا اتفاق افتاد. اون هنگامی بود که یک دسته دختر دانش آموز به خنده طولانی در آمدند. خنده آنها به افراد دورور آنها سرایت کرد و خنده از اینجا شروع شد و این خنده مدت 2 ماه هم ادامه داشت. بیدار شدن با ساعت زنگدار برای سلامتی مضر است. منظور ساعت‌های قدیمی است. دانشمندان با انجام آزمایش روی 100 نفر داوطلب بین 25 تا 60 سال نتیجه گرفتن که فشار خون و تپش قلب آن دست از افرادی که به زور و با استفاده از ساعت زنگدار بیدار می شوند بیشتر در خطر بیماری قلبی و فشار خون بوده، حتی در مرز سکته قرار می گیرند. موقعی که ساعت به صدا در می آید تعداد زیادی آدرنالین در بدن ترشح شده و به همین دلیل از خواب می پریم و بیدار می شویم. صدای زنگ ساعت یه نوع شوک وارد می کند. بدنی که دراز کشیده، فشار خون اون کمتر از حالت عادی است، کمتر آمادگی تحرک شدید و ناگهانی را دارد. استفاده از ساعت‌های دیجیتالی که نوار مورد علاقه من رو به صدا در میاره بهتر و صحیح‌تر است. البته بازی‌های دیجیتالی هم مشکلات خود را دارد. در یک مرد 30 ساله در چین 3 روز بدون خواب بازی آنلاین بدون خوراک رو در زندگی خودش پیش گرفت، اما رکورد اول رو در جهان شکست و بعدش هم جان خود را باخت. این هم دنیای دیجیتالی امروز ماست. چشمای نازم وقتی میخوابم میبینم تو خوابم براش نامه نوشتم قشنگ و عاشقانه نوشتم با دو چشماش منو کرده دیوانه براش نامه نوشتم قشنگ و عاشقانه نوشتم با دو توجه شما را به مجله ورزشی این ساعت جلب میکنم. نخستین خبر در رابطه با تیم پرسپولیس هست که حدود دو هفته پیش بود مربیش حمید استیلی سرمربی این تیم پس از شکست سنگین 3-0 در برابر استقلال در جام حذفی از سمت خود استعفا داد. بنابراین گفته میشه که مصطفی دنزلی مربی ترکیه‌ای در برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد که بار دیگر سرمربیگری تیم پرسپولیس را پذیرفته است. به گزارش خبرگزاری ایران وی اول دیما در برنامه تلویزیونی لیگ تیوی ترکیه گفت به زودی به ایران سفر میکنم تا قراردادی به مدت 1.5 سال با تیم پرسپولیس ببندم. قبلنم در ایران بودم اما آن زمان تنها رفته بودم و این بار با همسرم به ایران میروم. این مربی ترک در ادامه افزود من خاطرات خوبی از این کشور دارم و ایران را دوست دارم. تنها نگرانی من از بازگشت دوباره به تهران این است که آیا همسرم از زندگی در تهران رضایت خواهد داشت یا نه. امیدوارم همسرم نیز از زندگی در ایران راضی باشد. این در حالی است که این مربی 62 ساله پیش از این در ماه سپتامبر سپتامبر با اینکه اعلام کرده بود که می‌خواهد برای آخرین بار به مستطیل سبز یعنی زمین فوتبال بازگردد، پیشنهاد باشگاه پرسپولیس را رد کرده بود. وی پیش از این و در فصل فوتبال لیگ برتر 2006 تا 2007 میلادی جایگزین آریهان سرمربی هلندی پرسپولیس شد، اما نتوانست با این تیم به جامی برسد. او پیش از آن به مدت 2 سال مربی تیم پاس بود و با این تیم به نایب قهرمانی فوتبال ایران رسید. در کارنامه این مربی شناخته شده ترکیه مربیگری تیمایی از جمله فنرباخشه و گالاتاسرای تیم ترکیه و همینطور تیم ملی ترکیه دیده میشه. تیم بحران زده پرسپولیس هم اکنون با 22 امتیاز و 14 امتیاز فاصله با رقیب دیرینه خود یعنی تیم استقلال که صدر جدول را در اختیار داره در رتبه 9 جدول لیگ برتر فوتبال ایران قرار داره. همونطوری که در آغاز گفتم 2 هفته پیش حمید استیلی سرمربی این تیم بعد از شکست سنگین 3-0 در برابر آبیای تهران در جام حذفی از سمت خود استعفا داد. پس از آن تیم پرسپولیس با مربیگری محسن آشوری با 2 تساوی در برابر راهن شرقی و فولاد خوزستان نیم فصل لیگ برتر را پایان داد. یادآوری میکنم که قهرمان نیم فصل استقلال تهران است که صدر جدول لیگ برتر فوتبال ایران قرار داره. بار دیگه در لیگ برتر فوتبال ایران صحبت حکم قضایی شیخ رضایی و محمد نصرتی هست. دبیر هیئت رسیدگی به تخلفات فوتبال ایران میگوید که تصمیم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره تخفیف حکم محمد نصرتی و شیخ رضایی قابل پذیرش نیست. علیرضا علیپور دبیر روحانی هیئت رسیدگی به تخلفات فوتبال ایران روز پنجشنبه اول دیماه در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت رأی کمیته انضباطی کاملا قانونی بود و تشخیص کمیته ویژه با توجه به مستندات قانونی صورت گرفته و رأی در مورد این بازیکنان از نظر قانونی قابل قبول نیست. کمیته ویژه فدراسیون فوتبال ایران روز چهارشنبه 30 دی‌ماه با صدور حکمی دوره محرومیت 2 بازیکن محروم تیم پرسپولیس را در مجموع 20 ماه کاهش داد. البته گفت چهارشنبه 30 آذر ماه. بر اساس تصمیم کمیته دوره محرومیت شیخ رضایی از 20 ماه به 6 ماه و دوره محرومیت محمد نصرتی از 10 ماه به 4 ماه تقلیل پیدا کرد و جریمه 30 میلیون تومانی اونها هم به 10 میلیون تومان کاهش یافت. آقای علیپور میگوید که حضور این 2 بازیکن باید در مسابقات فصل 11 لغو شود و آنها کلیه وجوه دریافتی بابت قرار داد و در فصل 11 را باید به باشگاه پرسپولیس بازگردانند. این در حالی است که بر اساس حکم کمیته نصرتی می تواند از تاریخ 9 اسفند ماه و رضایی از تاریخ 9 اردیبهشت ماه در مسابقات داخلی و خارجی پرسپولیس شرکت بکنند. از طرف دیگر علیرضا صالحی رئیس کمیته فدراسیون فوتبال ایران روز چهارشنبه 30 آذر ماه در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت ما در حکم انضباطی تخفیف ندادیم، بلکه حکم را کاملا تغییر دادیم. آقای سالی گفت که حکم کمیته انضباطی در دو بخش بود. بخش اول مربوط به ماده 22 در باره رفتار غیر ورزشی و برخورد زننده ورزشکار است. در این قسمت کمیته انضباطی برای نصرتی و رضایی 4 ماه محرومیت در نظر گرفته شده. رئیس کمیته ویژه استیناف در ادامه افزود در بخش دوم حکم مربوط به ماده 42 است و اعمال غیر فوتبالی و غیر اخلاقی خارج از زمین مسابقه است. 16 ماه محرومیت برای شیس و 6 ماه برای نصرتی در نظر گرفته شده است. رسانه‌های ایران تصاویری از بازی روز جمعه 6 آبان ماه تیم پرسپولیس با داماش را منتشر کردند که در جریان آن مسابقه دو بازیکن تیم پرسپولیس رفتاری ناشایست و غیر اخلاقی گفته میشه در زمین از خود نشان دادند. به دنبال بازتاب گسترده این موضوع، عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال ایران گفت سعی میکنیم رأی را درباره این دو بازیکن صادر کنیم که در شأن اخلاق و منش مردم ایران باشد. اما با فروکش کردن موج اولیه انتقاد از رفتار این بازیکنان، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران پیش از صدور حکم گفت که اعضای کمیته انضباطی نباید عجله کنند و مسئله علت‌ها و سوابق بازیکنان را ببینند و مطابق با آن جریمه در نظر بگیرند. همچنین تعدادی از چهره‌های ورزشی با نوشتن نامه‌ای به فدراسیون فوتبال با توجه به عدم مشکلات اخلاقی محمد نصرتی و سوابقش خواستار کاهش محرومیت او شدند. آخرین رده‌بندی سال 2011 فدراسیون جهانی فوتبال در مورد تیم‌های فوتبال زنان جهان که ایران 12 آسیا و 56 جهان شد. تیم ملی فوتبال بانوان ایران با 2 پله صعود نسبت به ماه گذشته در رده 56 تیم‌های فوتبال زنان جهان قرار گرفت. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، فیفا در آخرین رده‌بندی سال 2011 فهرست برترین تیم‌های فوتبال زنان جهان را منتشر کرد که در این رده‌بندی تیم ملی فوتبال زنان ایران همونطور که گفتم با 2 پله صعود نسبت به ماه گذشته با 1431 امتیاز در رده 56 جهان ایستادند. تیم ملی فوتبال زنان ایران با وجود جهش 2 پله‌ای در رده‌بندی جهانی همچنان در رده 12 آسیا باقی ماند. در میان تیم‌های آسیایی تیم‌های فوتبال زنان آسیایی، ژاپن با قرار گرفتن در رده 3 جهان بهترین تیم آسیایی است و تیم‌های کره شمالی و استرالیا در رده‌های 2 و 3 آسیا قرار دارند. در رده‌بندی جهانی فوتبال زنان ایران پس از تیم‌های آمریکا، آلمان، ژاپن، برزیل در رده 4 قرار گرفتند. آمریکا با 2148 امتیاز اول، آلمان دوم با 2143 امتیاز، ژاپن سوم با 2106 امتیاز، چهارم برزیل، پنجم سوئد، ششم فرانسه، هفتم کانادا، هشتم انگلیس، نهم کره شمالی، دهم استرالیا قرار دارد. We'll be right back. و آخرین خبر ورزشی این ساعت ما اینه که 60 خبرنگار علی قلعه‌نویی سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز بیانیه صادر کردند. امیر قلعه‌نویی چند روز پیش در مصاحبه با خبرگزاری فارس در واکنش به ماجرای درگیری دوست دیرینش در اردوی استقلال حرفایی را به زبان آورد که آنقدر زننده بود که نیازی به بازنشر آن نیست. امیر قلعه‌نویی در حالی زشت‌ترین الفاظ را درباره برخی خبرنگاران به کار برده که البته می توانست بسیار مؤدبانه و ضمن پرهیز از عبارات زننده مخالفت یا تکذیبی خود را مطرح کنه، اما او رای دیگری انتخاب کرد، توهین با استفاده از زننده‌ترین کلمات. بنابر گزارش جام نیوز چند روز از این اظهارات میگذرد که اما اهالی رسانه به شدت درباره این اظهار نظر سرمربی تراکتورسازی از خود واکنش نشان دادند و حالا قصد دارند این بیانیه را به دلایلی کاملا روشن منتشر کنند. اولا افرادی مجوز درج نام خود را در این بیانیه را دادند که اتفاقا از روزنامه‌نگاران پاک دست عرصه مطبوعات ورزشی هستند، افرادی که سالهاست تجربه کار در رسانه ورزشی دارند و همواره با پاکی و اخلاص در اندیشه انجام رسالت روزنامه‌نگاری خود بودند. دوم اینکه اگرچه این اولین بار نیست امیر قلعه‌نویی این گونه با ادبیات زننده خود موجب دلخوری خبرنگاران شده است، اما از کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و ستاد منشور اخلاقی هم می‌خواهیم که در این باره هرگز سکوت نکنند. با فردی که هنوز طریق مؤدبانه سخن گفتن در رسانه‌ها را نیاموخته است برخورد قاطع داشته باشند. سوم، سوال اصلی اینجاست، چه اتفاقی در فوتبال ما رخ داده که فردی همچون امیر قلعه‌نویی تنها به دلایلی که برای همه روشن است به خودش اجازه می‌دهد این عبارات زشت را به کار ببرد؟ این مربی فوتبال حتی اگر قصد تکذیب شایع یا خبری را دارد باید متوجه باشد که میتواند بدون به کار بردن ادبیاتی زشت هم اون موضوع را تکذیب کند. چهارم، باز هم یک سال، آیا امیر قلعه‌نویی جرأت دارد درباره برخی همکارانش و یا برخی دلالها با چنین ادبیاتی سخن بگوید؟ شاید برخی مربیان هم قدم کج برمی‌دارند، مثلا با دلالها در ارتباط هستند، با بازیکن‌های حریف شب قبل از بازی تماس می‌گیرند، به لیدرها خط می‌دهند تا سکوها را ناآرام کنند. آیا قلعه‌نویی درباره این مسائل هم با همه ادبیات سخن گفته است؟ پاسخ اما روشن است. پنجم، ادب و آگاهی رسانی سلاح تمامی جامعه مطبوعاتی کشور است و هیچگاه قلم ما به جملات ناشایست آلوده نمی شود. اما اگر بر فرض محال در رسانه‌ای همین ادبیات حتی در مورد متخلف‌ترین عضو جامعه مربیان یا بازیکنان و یا مدیران به کار می رفت، آنها و از جمله خود قلعه‌نویی چه واکنشی از خود نشان می دادند؟ ششم، این بیانیه تنها هشداری ساده نیست. تنها این نیست که ما اظهار نظر زننده امیر قلعه‌نویی در واکنش به یک شایعه را محکوم می کنیم. این بیانیه هشداری است برای مربی که از قرار معلوم هیچگاه خود را ملزم نمی داند که مؤدبانه سخن بگوید، حتی اگر قرار است خبر یا شایعه‌ای را تکذیب کند. هشداری است برای همه اونایی که گمان می‌کنند خبرنگاران از موفقیت های ورزش این کشور به خصوص فوتبال هیچ نقش و یا سهمی ندارند. اونایی که فقط دهان به سخن میگشایند گویا اختیارش را به دست باد میسپارند و هر چه دلشان میخواهد به زبان میآورند. هفتم، افراد ذیل ضمن محکوم کردن ادبیات امیر قلعه‌نویی از کمیته انضباطی و ستاد منشور اخلاقی میخواهند که هرچه سریعتر در این مورد واکنش قاطعانه از خود نشان دهند. در پایان بیانیه اسامی تعداد زیادی از خبرنگاران ورزشی در زیر این بیانیه به اصطلاح امضا شده آمده است که از ذکر همه اسامی خودداری میکنیم.